جنہوں نے یہ ترجمہ پڑھا یا جنہوں نے ترجمے کے موازنہ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ عربی زبان سے فارسی میں جو صحیح ترجمہ ہوا وہ حضرت شیخ قاضی رحمت اللہ علیہ کا. اس کے بعد آج تقریباً 11ویں 12ویں ہجری میں ایک ترجمہ فارسی خانے سراغ ملتا ہے, شاہ ولی اللہ محدید دہلوی کا ہے. لیکن شاہ ولی اللہ محدید دہلوی کا ترجمہ آج ہی نادرن شاہ کہیں کہیں ملتا ہے, لیکن وہ بھی غلطیوں سے مبرہ اور منظم نہیں ہے. یا تو اس نے کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا یا کچھ اس نے ہیرو پھیر کر دیا, لہٰذا نہیں کہہ سکتے کہ شاہ ولی اللہ محدید دہلوی کا ترجمہ بالکل صحیح ہے. یہ اس ترجمے کو دیکھ کر میری رائے ہے اور جس کو میں آپ کے سامنے بیان تعبیر بھی کر سکتا ہوں. اچھا اب آئیے, اردو کا دور آئیے جب شروع ہوا. آپ جانتے ہیں کہ جب اردو کا دور شروع ہوا تو یہ اردو ایک ایسی زبان کہ جس کو لشکری زبان کہا جاتا ہے. عموماً نہ اس کی گرامر ہے, نہ اس نے جس طریقے سے عربی کے ایک دو یا معاملے پر 14 سیدھے ہیں یا اس نے صرف اور نحوی قواعد, تو اردو جو ہے وہ ان تمام زبانوں سے آزاد ایک لشکری زبان ہے. اور یہ بہت بعد میں ایجاد ہوئی. بر صغیر میں انگریز کے دور تک مسلمانوں کی مادری زبان جو ہے وہ فارسی تھی. لہذا انگریز نے جب ہندوستان آیا تو انگریز نے سب سے پہلے جو اور کام کیے ان میں سے ایک کام یہ بھی کیا کہ اپنے جج اور اپنے افسران کو سب سے پہلے فارسی پڑھائی تاکہ وہ فارسی کے معاملہ سے واقف ہو جائیں. جج جب فیصلے لکھیں تو فارسی میں لکھیں, جیسا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعی نے کہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور ان کا مقدمہ جب ایک انگریز کی کچہری میں زیر سماعت تھا تو وہ انگریز فارسی میں علامہ فضل خیر آبادی کا غازی تھا. ایسے ثبوت ہمیں ملتے کہ بڑے بڑے اکابر علماء سے انگریزوں نے فارسی پڑھی تاکہ فارسی میں امور سلطنت جو ہے وہ انجام دیں. چلیے اب ہم اس سے بڑا ایک اور خطہ نظر کرتے ہیں. اب آئیے اردو زبان کا معاملہ. محترم حضرات, جب اردو زبان کا سلسلہ شروع ہوا تو جس میں ہندی اور اردو دونوں بہت مکس بولی جاتی تو یہ ترجمہ ہوا 1131 میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے جن کا نام تھا قاضی معظم صاحب. یہ ترجمہ جو مکس قسم کی ہندی اور اردو تھی یہ سب سے پہلا گویا کہا جا سکتا ہے کہ یہ اردو کا ترجمہ ہے اور اس کے ترجمے کرنے والے قاضی معظم صاحب ہیں, مگر یہ ترجمہ چھپ نہیں سکا. ہندوستان کا ایک مشہور شہر ہے, میری تحقیق کے مطابق ہندوستان کا مشہور شہر جس کو بھوپال کہتے ہیں, بھوپال میں ایک نواب صاحب تھے نور الحسن. نور الحسن صاحب کتابوں کے بڑے شوقین, تو انہوں نے بڑے نادر کتابیں اور بہت ہی گویا کتب کو جمع کیا دنیا میں سے بڑے زرے کثیر اس پر خرچ کیا. تو اس وقت وہ قاضی معظم صاحب کا ترجمہ جو 1131 ہجری میں ہوا وہ نور الحسن صاحب کا کتب خانہ بھوپال میں آج بھی وہ قلمی نسخہ موجود ہے اور آپ جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں. اب آئیے اس کے بعد اردو. آپ جانتے ہیں کہ اردو حیدرآباد دکن کی اردو ذرا اس اردو سے مختلف, لیکن وہ اردو کہلاتی. تو یہ قلی قطب شاہ وغیرہ کے نام آپ نے سنے جنہوں نے اردو میں شاعری کی وغیرہ وغیرہ, اس میں شاعری اس معاملے میں آپ کو نہیں الجھانا چاہتے. تو یہ اردو دکنی اردو میں 1150 میں ایک عالم دین نے ترجمہ اردو زبان میں جو دکنی اردو ہے قرآن مجید قرآن حمید کا ترجمہ کیا, وہ بھی چھپ نہیں سکا. وہ کتب خانہ آصفیہ جس کو نظام دکن نے اس زمانے کے کروڑوں روپے خرچ کر کے اتنا بڑا کتب خانہ لائبریری بنائی کہ میں نے اس کا, میرا خیال ہے اور سچ میں میں نے اس کتب خانے کا معائنہ کیا, میری تو عقل بند رہ گئی کہ حیدرآباد دکن جس کو آج اگر ہم سوچیں تو ایک خیر پرستی یافتہ شہر, لیکن وہ اتنا بڑا کتب خانہ ہے کہ شاید آدمی مہینوں اگر کتب خانے میں گزارے تو شاید اس کی کتابیں بھی نہیں گن پائے گا ایک مہینے میں, اتنا بڑا کتب خانہ. اس کتب خانے آصفیہ میں جس کا نام سکوت حیدرآباد دکن کے بعد ہندوستان نے اس کا نام رکھ دیا انڈین لائبریری. اس انڈین لائبریری میں آصف خانہ جو آصف یا کتب خانے ایک سیکشن ہے جس کو علمی سیکشن کہلایا جاتا ہے, اس قلمی سیکشن میں یہ ترجمہ آج بھی محفوظ ہے اور یہ چھپ نہیں سکا. اور اس پر جو ہم نے تاریخ دیکھی, اس پر تاریخ ہے ترجمہ کرنے والے نے 1150 کی تاریخ ڈالی, لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کے اوپر کا صفحہ کہ جس میں ترجمے کرنے والے کا نام ہوتا ہے تو ترجمہ کرنے والے کا نام ضائع ہو گیا. کتاب کے کہیں قرآن مجید کے متن یا آخری میں بھی کہیں اس نے مترجم نے اپنا نام جو ہے وہاں نہیں لکھا. پہلا صفحہ ضائع ہونے کی وجہ سے یہ پتہ نہیں لگا کہ یہ ترجمہ کس نے کیا. آج یہ اب اردو کا دور جب شروع ہوا تو ابھی گانے گرام 1100 کا دور جو تھا, 1100 اور 1200 کے دور, اس دور میں 1190 ہندوستان میں شاہ ولی اللہ خاندان کے چشم و چراغ بہت بڑے عالم دین حضرت علامہ مولانا شاہ رفیع الدین محدین دہلی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ اردو کا ترجمہ جو تقریباً آج بھی اردو رائج ہے یہ ترجمہ انہوں نے 1190 میں کیا. یہ ایک عام ترجمہ ہے اور اس کے مطابق یہ کہا جاتا ہے یہ تحت اللہ, یعنی اس نے اسلوب کو اور جناب دیگر معاملات کو ملحوظ نہیں رکھا, صرف یہ دیکھا کہ اوپر جو عربی کا لفظ ہے اس کا ترجمہ اردو میں کر دیا جائے. اس لیے دنیا بھر میں جب محاسمت اور مکالمے اور مناظرے ہوتے تو مناظرے میں چاہے وہ کسی مذہب کا مناظر, اس میں یہ طے ہوتا ہے کہ مناظرے میں شاہ رفیع الدین محدی دہلوی کا ترجمہ چلے گا اور کسی کا ترجمہ جو ہے وہ نہیں چلے گا. تو تمام مناظروں میں پوری دنیا میں شاہ رفیع الدین محدی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ جو ہے وہ مانا جاتا ہے کہ اس ترجمے سے جو گیا آیت کا ترجمہ کیا جائے گا. مناظرے میں جب کوئی آیت آئے گی اس کی بھی اس اعتبار سے مقبولیت. پھر ان کے بھائی شاہ عبد القادر محدی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی جو انہی کے سگے بھائی, انہوں نے 1205 میں اپنا ترجمہ بھی کیا اور اپنا ترجمہ کرنے کے بعد اس پر حاشیہ بھی اردو میں لکھا. تو ہماری دانش میں وہ ترجمہ جو حاشیے کے ساتھ چھپا بڑا مختصر, وہ 1205 کا ہے جس کے ترجمے کرنے والے شاہ عبد القادر محدی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی. لیکن آج جب ہم نے ان ترجمے کو دیکھا انہوں نے اپنے انہیں بھی ہم نے غلطیاں پائی, تو اس کا ثبوت ہم نے یہ رکھا. یہ کراچی کے نور محمد کتب خانے والے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی دشمن بھی دوائی دے دیتا, انہوں نے اپنا جو ترجمہ چھاپا شاہ رفیع الدین محدی دہلوی کا تو پہلے صفحے پر یہ لکھ دیا, یہ جلد بھی ہمارے پاس موجود ہے, پہلے صفحے پر لکھ دیا کہ شاہ رفیع الدین محدی دہلوی کے ترجمے بہت سے لوگوں نے کچھ غور کر دی تھی تو ہم نے یہ ترجمہ بالکل صحیح چھاپا ہے. لیکن اس سے یہ تو پتا چل گیا نور محمد کتب خانے والے کی کتاب سے کہ شاہ رفیع الدین محدی دہلوی کے ترجمے میں کوئی غور ضرور ہوئی. یہ ایک مختصر تاریخ کی ابیغان قرآن قرآن مجید قرآن حمید کے ترجمے. اب آئیے بر صغیر پاک و ہند میں سب سے بہترین ترجمہ جس نے کیا وہ ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی. اس ترجمے کی ذری سی میں تفصیل کر کے اور پھر آگے چلتا ہوں. ہوا یہ کہ جب یہ مختلف تراجم لوگوں کے پاس تھا جو کسی نے رد بدل کر دیا گیا, عام اردو پڑھنے والا قاری بڑا پریشان ہو جاتا تھا, دیکھ کر کے جی کا ترجمہ ہے ذہن پریشان ہوتا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کے دربار کے ایک مفتی مشہور نام صدر الشریعہ بدو طریق حضرت علامہ مولانا امجد علی خان رحمۃ اللہ تعالی, انہوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے کہا کہ یہ تراجم جو مختلف اس میں لوگ بڑے خلفدار ہیں تو آپ ترجمہ فرما دی. اب ترجمہ کیا کیسے جاتا, اس لیے کہ فقاہے فوادات کی اتنی بھرمار فاضل بریلوی کے پاس کہ ترجمے کے لیے وقت نکالنا بڑا مشکل کام. آپ کو تعجب ہوگا تذکرہ نگاروں نے لکھا ہندوستان کا وائسرائے, وہ کتنا بڑا ہندوستان تھا, یہ غیر منفصل ہندوستان, یہ پاکستان وغیرہ, یہ سارا کا سارا پورا ہندوستان وائسرائے یہ جناب بادشاہ ہوا کرتا تھا پورے ہند کا. تو تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ وائے سرائے کہ یہاں اتنی داغ نہیں آتی تھی جتنی داغ مولانا احمد رضا خان صاحب کے پاس آتی تھی. یہ سوال پوچھنے والوں کی جواب یعنی یہ کہ مسائل اور اس سے تھا اور وہ یہ پتا وہ کتنی داغ اس میں سے وقت نکالنا بہت مشکل کام. لیکن صدر الشعراء نے جب بہت زیادہ اصرار کیا فرما اچھا آپ ایسا کریں کہ اثر اور مغرب کی نماز میں اعلیٰ حضرت کچھ لوگوں سے ملنے کا وقت رکھا کہ جو ملنے والے ہیں وہ انتظار کرتے اس وقت میں آپ قلم دوات کاغذ لے کر آ جائیں, ملاقاتیوں سے جب کچھ وقت ملے گا تو ترجمہ بتا دیا جائے. اب غور کیجئے نہ صرف و نحو کی کتابیں نہ تفسیر کی کتابیں نہ مفسرین کی اور تفسیریں موجود نہ حدیث موجود نہ اور تراجم موجود. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو ترجمے پر اتنی دست طرف اور گویا اس پر اس قدر ترجمے پر حاضر سے اعلیٰ حضرت یہ دس منٹ پانچ منٹ کا جو وقت ملتا اس نے سر سر ایک ایک دو دو رکوع کا ترجمہ لکھوا دیا کر بغیر عربی. صدر الشریعہ فرماتے وہ دس منٹ کا ترجمہ میں کر کے لا اب اپنے کتب خانے میں بیٹھ کر جب تفسیریں میں نکال کر کے دیکھتا کہتے ہیں کہ سینکڑوں صفحات پر جو بحث ہوتی وہ میں اعلیٰ حضرت قابل بریلوی کے ترجمے میں پا لیتا کہ قرآن کی منشا کیا ہے, قرآن کی مراد کیا ہے. تو قرآن کی منشا اور مراد کو اردو میں بیان کر دینا پھر ترجمے میں یہ ایک بہت بڑا کمال ہے عزیزان گرامی. اب آئیے اس کمال کو بتانے کے لیے ہم بچوں کے مختصر بننا پورا ہمارے ذہن میں ایک خاصہ اگر کوئی صاحب اس کو ملاحظہ فرمانا چاہیں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ پر جو تھی یا جو کیسی ہے ترجمے اس ترجمے سے پہلے ایک گھنٹے کا ترجمے کے موازنے پر ہمارا مقدمہ اس کو آپ سن لیجیے گا. ایک گھنٹے سے زائد ہم نے تمام ترجمے کے بیان کرنے کے بعد فاضل بریلوی کا ترجمہ بیان کر کے یہ ثابت کیا دنیا میں جتنے تراجم ہوئے ہیں ان سب پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ترجمہ حاضر. وہ مقدمہ ایک گھنٹے سوا گھنٹے کی تقریر ہے وہ اور وہ آپ سن سکتے ہیں. اس کو ہم قلم بند نہیں کر سکتے وقت نہ ہونے کی وجہ, لیکن وہ محفوظ ہے. گنگو ایمان کانفرنس میں ہم نے تقریر کی وہ تقریر آپ سن سکتے ہیں. اب آئیے نہیں کیا قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمے بھی کوئی آدمی ڈنڈی مار سکتا, کیا اس میں بھی کوئی آدمی معاملہ کر سکتا, کیا اتنا بڑا خطرہ مول لے سکتا, کیا وہ خوف خدا اس کے ذہن سے اتنا نکل گیا کہ قرآن مجید کا ترجمہ غلط کر رہا ہے. آپ یقین جانیے ایسا ہوا, محض زبانی اقرار نہیں ہے. اب ہم ثبوت کے طور پر چند باتیں عرض کرتے ہیں. جتنے تراجم ہیں اللہ ماشاء اللہ شاید کوئی رہ گیا, صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں نے ترجمہ یہ کیا شروع کرتا ہوں میں نام اللہ کے ساتھ, یا شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام کے ساتھ, یا شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا وغیرہ وغیرہ. سب نے لفظ شروع ترجمے میں پہلے لگایا. اچھا یہ بتائیے اگر وہ کہے کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان رحیم اور کریم ہے, یہ ترجمہ میں پڑھ لوں شروع کرتا ہوں. اچھا یہ بتائیے اگر عورت پڑھے تو کیا پڑھے گی ترجمہ, عورت اگر اس ترجمے کو پڑھے تو عورت کیا پڑھے گی, شروع کرتا ہوں میں یہ پڑھے گی, یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے. یا تو پھر یہ پڑھے کہ شروع کرتی ہوں میں, وہ تو وہاں موجود نہیں, پھر کیا معاملہ ہوگا. لیجیے سب نے اس قسم کے ترجمے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا تو اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا, لفظ شروع پہلے نہیں لگا اللہ کے نام سے شروع. دیکھا نہ یہ مذکر کا ذکر نہ مونا کا, جو پڑھے وہ بھی پڑھے اللہ کے نام سے شروع. اب کرتی ہوں کرتا ہوں اس کا مسئلہ ہی ختم کر کے رکھ دیا. اب آگے بڑھیے آپ اور اس میں میرا جہاں تک مقابلہ کوئی آدمی بھی اس میں نہیں بچا سوائے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے, یا وہ آدمی بچا جس نے اپنے ترجمے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ترجمے کو اپنا رہنما مانا. جو ان کے بعد ہوئے جو ان کے بعد تراجم ہوئے وہ صرف اس سے بچ گئے. مثلاً یہ کرم شاہ صاحب علامہ تازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اسی طرح مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, علامہ ابو الحسن صاحب کیونکہ ان کے بھی تراجم ہوئے, تو وہ سن کے ترجمہ اعلیٰ حضرت کا پہلے چھپ گیا، اس لیے یہ حضرات جو ہیں اس خطا اور غلطی سے بچ گئے، لیکن یہ بچنے والے بھی دوسرے کے کھاتوں کے نہیں ہیں، یہ بھی ہمارے لوگ ہیں جو اس میں بچ گئے۔ اب آئیے، آپ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو سنا کہ یوسف علیہ السلام والسلام کے پاس ان کو دیکھتے تھے کہ اپنے باپ کے بڑے محبوب ہیں، تو بھائیوں نے کلامی کی کہ یوسف علیہ السلام کو کسی طرح ضائع کر دیا جائے تاکہ وہ محبت جو ہے وہ ہم پر لوٹ آئے، پر یوسف علیہ السلام والسلام کو کسی طریقے سے خلق کر دیا جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے ابا کے پاس آئے۔ سورہ یوسف کا دوسرا رکوع پڑھیے آپ گھر جا کر، بڑے اطمینان، کہنے لگے ابا ایسا کریں کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ اچھا، جیسے لوگ کہتے نا کہ دیکھا آپ کو کہتے ہیں نبی کو ہر بات علموں کا، اور یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے رہے ابا کو پتہ ہی نہیں لگا، اور جناب مصر کے بادشاہ بن گئے ابا کو پتہ ہی نہیں لگا۔ کو پتہ نہیں لگا تو یوسف علیہ السلام یہ خط لکھ دیتے کہ ابا میں یہاں ہوں، ماننا پڑے گا منشا الہی یہی تھا، مقدر یہی تھا کہ اتنے سال وہ اپنے والد و ماجد سے جدا رہے ہیں۔ اب اور کی جو کہتے ہیں ان کو ابا کو حال معلوم نہیں تھا۔ سنیے، جب وہ آئے کہ یوسف کو ہمارے ساتھ کرنے کا کیا کرو، کہ ہم اس کو ایسی ذرا سیر و تفریح کرا کر کے ہم لے آئیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، آپ مجھے بتائیے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ کنویں میں ڈال کر کے آ گئے، یہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ جب گھر واپس آئے، تو واپس آنے کے بعد ابا نے پوچھا کہ یوسف کہاں ہے، تو ان بھائیوں نے کیا کہا تھا، تو ایک ساتھ بول کیا کہا تھا بھائیوں نے، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، یہی بات کہی تھی نہیں۔ اب سنیے قرآن مجید پہلا رکو، کہا یوسف کو ہمارے ساتھ کر دیں، ہم اس کو سیر و تفریح کرا کے لے آئیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تو لے تو جا رہے، لے جاؤ، مگر آنے کے بعد یہ نہ کہنا اور مجھے یہ صدمہ ہے، وہ اخاف ہو آ کر یہ نہ کہہ دینا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اور ہم غافل رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں لگا۔ دیکھا آپ نے جو بہانہ کرنے، قرآن کا مکن ہم کا پھر کر بھی ہاتھ، قرآن کے مکن میں اخاف ہو مجھے خوف ہے، یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، وہ ہم تم انہوں غافل ہوں، اور ہم غفلت میں رہے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ یہ بات تو یعقوب علیہ السلام نے پہلے بیان کر دی۔ اچھا، اب کیا ہوا، ان کے بھائیوں کا الزام یہ تھا اپنے والد پر، اور یہ بچہ اپنے باپ کے مطابق جذبات رکھتا، آپ ایک کو چاہتے ہیں لیکن ہمیں نہیں چاہتے۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں ہے، اور قرآن مجید نے اس کا تلفظ یوں بیان کیا، اور سنیے آپ، بڑا حساس مسئلہ، ان امانا لفی ضلال مبین، ان کے صاحبزادوں نے اپنے ابا پر عام تفسیروں کے مطابق یہ الزام لگایا، وہ الزام کیا، ان امانا لفی ضلال مبین۔ اب آئیے آپ مودودی صاحب کا ترجمہ سنیں، انہوں نے کہا دیا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے ابا سے کہا، ہمارے ابا تو بالکل ہی بھج گئے۔ ایک نے ترجمہ اسے اٹھا کر فتح محمد جالندھری کو اٹھا کر دیکھ، محمود حسن کو اٹھا کر دیکھے، الزام نہیں لگا۔ ابھی جائیے تاج کمپنی بہترے میں سارے ترجمہ الحمدللہ موجود، محمود حسن کا بھی، مودودی صاحب کا، فتح محمد جالندھری کا، جتنے ترجمے کرنے والے ان سب کا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ ان کے ترجمہ یہ ہے کہ البتہ ہمارا باپ بہ گیا، البتہ ہمارا باپ بالکل ہی بہ گیا، کی ترجمہ کہ ہمارا باپ تو صریحاً گمراہی میں ہے، ہمارا باپ تو صریحاً گمراہ ہو گیا۔ سب کے ترجمہ یہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایمان سے کہیے، یوسف علیہ السلام نے جب باہر جا کر نبوت کا دعویٰ کیا ہو، اس ترجمے کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو باہر والے کہیں ارے تم ہمیں تبلیغ کرنے آئے، تمہارے بیٹے کو تم کو کہتے ہیں تم گمراہ ہو گئے، ہم سے کیا بات، پہلے گھر کو تو سنبھالو، میں یہ کہتے ہیں نہیں۔ اور مجھے بتائیے، اللہ کے نبی کو دوسرا نہیں، اللہ کے نبی کو اس کا بیٹا یہ کہے، انا ابانا لفی ضلال مبین، اور یہ ترجمہ کیا جائے کہ تم تو بالکل ہی گمراہ ہو گئے، مودودی صاحب کے بغیر تم تو بالکل بہت گئے، انہوں نے تو اس کا قدر ہی نہیں چھوڑا، بالکل ہی بہت گئے، اور ہمارے ابا تو بالکل ہی گمراہ ہو گئے۔ کیا قرآن مجید کا یہ معنی ہے؟ اچھا یہ بتائیے دوسری بات، کہ بیٹا باپ کو کہے اور وہ باپ جو اللہ کا نبی ہے کہ تم بہک گئے، تم گمراہ ہو گئے، تم بالکل بہک گئے، یہ کہنے والا مسلمان ہوگا؟ اب بتائیے پھر قرآن کا منشا کیا ہے؟ قرآن کا منشا کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ سب غلط فہمی کا شکار ہو گئے. انہوں نے لفظ دلال کو گمراہی سے تعبیر کر دیا. اعلی حضرت قاضی بریلوی نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ ہمارے ابا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہیں. اس سے ترجمہ یہ یوسف علیہ السلام کی محبت میں جدید ہے اس لیے ہماری طرف توجہ نہیں فرما رہے. ان سب نے ترجمہ یہ کر دیا ہمارے ابا گمراہ ہو گئے. اب مجھے بتا دیے بیٹا باپ کو کیسے گمراہ ہو گئے اور وہ باپ اللہ کا نبی ہو تو ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو سب کے سب ماں کا مندر سب بےمان قرار ہے. کیا قرآن مجید کا یہ منشا ہو سکتا ہے؟ ہر چیز یہ منشا نہیں ہو سکتا. اب آئیے بابا جگہ کا بہت لن فہما سب کی ترجمہ آپ نے پا دی. سب نے ترجمہ یہ کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ پایا تو پھر راہ دی. کسی نے ترجمہ کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے راہ سے بھٹکا ہوا پایا تب راہ دی. کسی نے ترجمہ یہ کیا کہ نبی کریم علیہ السلام جب بہت گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو راستہ بتایا. الا ماشاء اللہ جتنے اردو تراجم ان سب میں آپ پڑھیے شاید کوئی اللہ کے کرم سے بچ گیا ہو تو بچ گیا. اور اعلیٰ حضرت صاحب نے بریلوی نے اس کو کیسے نبھایا؟ سبحان اللہ فرمایا کہ بابا جب صاحب اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت میں حضور علیہ السلام کو خود رستہ پایا تو راضی. دیکھا آپ نے سب نے گمراہ اور گنی کیا کیا ترجمہ کیا. ایک مرتبہ ہمارے یہاں انٹرنیٹ پر ایک سوال آیا اور اس نے یہ کہا کہ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بری ان کے دلال کے معنی تو گمراہی ہوتے ہیں، یہ بتائیے کہ دلال کے معنی محبت کے ہیں؟ یہ آپ ثابت کیجئے. الحمدللہ اس برے صغیر کا عظیم محدث شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا میرے ذہن میں تھا کہ کہیں انہوں نے لکھا. جب میں نے مدارج نبوت کھول کر کے دیکھی آپ حیران ہوں گے شیخ محقق نے بابا جدا کا بالن یہ بالن کے 14 ترجمے کیے ہیں اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ اس کا معنی محبت ہے. دیکھیے اعلیٰ حضرت قاضی بریلوی رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا تو لگتا شیخ موقع کی 14 احوال ان کے ذہن میں تھے اور سب یہاں گمراہ ہو گئے. مگر امام اہل سنت نے کہا جب اللہ نے اپنی محبت میں تمہیں خود رکھا پایا تو راہ دی. کتنا جاندار ترجمہ. اب یہ تمام تراجم اٹھا کر کے دیکھیں تو آدمی کا ایمان متزلزل ہو گیا اور پھر لوگوں کو شوق اتنا ہوا ترجمہ کرنے کا کہ میں نے یہ تحقیق خود وقت مل گیا. 1970 میں نے اس پر تحقیق 1970 آپ کو تعجب ہوگا کہ 1970 میں قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ کرنے والوں کی تعداد یعنی کسی نے آدھا کیا انتقال ہو کسی نے پورا کیا کسی نے 28 پارے کے انتقال ہو گیا کسی نے 2-4-5 پارے کے انتقال ہو گیا یعنی مکمل اور غیر مکمل ان ترجمے کرنے والوں کی صرف اردو میں تعداد 693 ہے. اردو میں ترجمے کرنے والا کی تعداد 693 ہے. اب یہ 693 ترجمے جو عوام میں درج کر رہے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ میں بڑے انصاف سے کہہ دیکھیے کہ ہم صرف عقیدت مند اعلیٰ حضرت صادر بڑے صرف یہ بات نہیں بلکہ تمام ترجمے سے آپ موازنہ کر کے دیکھیے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کا ترجمہ آپ کو بے نظیر اور بے مثال ملے گا. آپ وہی ترجمہ ہمیشہ پڑھا کیجئے. قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے یہ گفتگو تھی اگر کہ اور بھی علماء نے تراجم کیے جو بھی آپ پڑھیں لیکن ہمارے نزدیک فیصل اور آخری ترجمہ کے جس پر گفتگو ختم ہو وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے اور ان کے بعد میں جنہوں نے تراجم کیے وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور انہی سے انہوں نے اقتصاد کیا اور انہی سے فیض لے کر کے انہوں نے ترجمہ کیا کہ جو یہاں کسی بھی قسم کی گمراہی اور غلط بیانی سے بچ گئے یہ فیض پھر بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہوگا. اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے بعد آسیہ فضل الافاضل بدل المناسب مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی کچھ تھوڑا سا آپ اور آگے پڑھنا چاہیں اگر آپ کے پاس وقت. یہ تو میں نے شارٹ بتایا آپ فضل الافاضل کا آسیہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی گجرات پھر اس پر انہوں نے نور الارفان کا ایک حاشیہ لگایا اور حاشیہ لگانے کے بعد انہوں نے کیا کیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ترجمہ اوپر کیا چونکہ یہ ترجمہ اس زمانے کی قدیم اردو جو اس زمانے کی فصاحت بلاغت جتنا اردو تھی اس نے کیا، لیکن اس نے شکنے کے بعد الفاظ محفوظ ہو گئے، بعض چیزیں اردو میں جو بولی جاتی تھی وہ اب بولی نہیں جاتی۔ یہ احسان مفتی احمد یار خاصم نے ہم پر کیا کہ پہلے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کیا، پھر ہمیں سمجھانے کے لیے طویل اردو نے نیچے اپنا ترجمہ کیا، اور وہ بھی اس موجودہ زمانے کی غلطیوں سے پاس۔ پھر صدر الافاضی کے حاشیے پر ایک اور حاشیہ نور الارحان کے نام سے حضرت مفتی احمد یار خاصم کا ہے، وقت آپ کے پاس اگر مختصر ہے تو نور الارحان اس کو آپ پڑھیے، اس میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھی ہے، صد الاقادی کی تفصیل بھی ہے، اور سمجھنے کے لیے صحیح ترجمہ اردو میں بھی آپ کو ملے گا، اور اس کے بعد حاشیے میں بھی ضرورت کے مطابق باتیں آپ کو مل جائیں گی۔ میرے ذہن میں آیتیں تو بہت ہیں لیکن وقتوں کے دو ایک منٹ اوپر ہی ہو گیا، مختصر یہ کہ اگر اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ بتانا ہو تو قرآن مجید قرآن حمید میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ترجمہ کنز الایمان، اس کا مطالعہ کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔